Cetinje, pomoći mi ne mogu, može samo jela, samo kad bi htjela da dođe u Crnu Goru. Može samo jela, samo kad bi htjela da dođe u Crnu. Kod nas, da joj pokažem ostro.